zaproszeniem do zawarcia umowy. Pełna informacja o warunkach świadczenia usług znajduje się w regulaminie promocji na stronie wektra.pl, infolinii i w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Jest 16:00, tu program trzeci Polskiego Radia. Zaczynajmy. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Patryc już wyżga. Dzień dobry. Mamy środę, jest 23 października. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Nie będzie likwidacji limitu składek na ZUS. Rządzący wypracowali porozumienie. Mówi o tym minister przedsiębiorczości i technologii. Tak niskiego bezrobocia nie było od 30 lat. We wrześniu spadło do poziomu trochę ponad 5%. Już wieczorem poznamy laureatów muzycznych Nagród Trójki, Mateuszy. Więcej o samych wyróżnieniach powiemy na koniec. Jest zgoda wśród rządzących co do limitu składek na ZUS dla najlepiej zarabiających. Limit pozostanie, nie wiadomo tylko jaki będzie. Zapowiedziała to minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Zgoda polityczna już jest. Pewnie do rozstrzygnięcia pozostaje, czy to będzie 30-krotność, czy na przykład będziemy tę krotność nieco zwiększać, ale zgoda co do tego, że taki limit powinien pozostać, myślę, że mamy ją już za sobą. Wyjaśnijmy teraz, zgodnie z przepisami, roczna podstawa wymiaru składek na emeryturę i rentę nie może być wyższa od 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok. Na przykład w 2019 to miesięcznie blisko 12 tysięcy złotych. To oznacza, że osoby, które zarabiają więcej, nie płacą składek ZUS od nadwyżki. Plan zniesienia limitu uwzględniono we wstępnym projekcie budżetu na 2020 rok, który rząd zaakceptował pod koniec sierpnia. Prezes Porozumienia, wicepremier Jarosław Gowin, zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że jego ugrupowanie nie zagłosuje za zupełną likwidacją limitu. Szacowało się, że zniesienie limitu da ponad 5 miliardów złotych dla budżetu. To jeszcze w temacie gospodarki. Bezrobocie jest najniższe od 30 lat. Główny Urząd Statystyczny podał, że we wrześniu odnotowano spadek do 5,1% wobec 5,2% w sierpniu. Tym samym potwierdziły się wcześniejsze szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pracy nie ma trochę ponad 850 tysięcy osób. Z ekspertami o tych wynikach rozmawiał Paweł Mytlewski. Stopa bezrobocia zmniejszyła się we wszystkich województwach, a w największym stopniu w warmińsko-mazurskim. Wrześniowy wynik może być efektem m.in. trwających prac sezonowych, ocenia Mateusz Żydek, ekspert rynku pracy w Randstad Polska. Wpływ na ten spadek może mieć chociażby sprzyjająca pogoda, która nie spowodowała zahamowania prac, do których angażowani są pracownicy sezonowi. Najniższe bezrobocie odnotowano w województwie wielkopolskim, gdzie bez zatrudnienia pozostaje niespełna 3% mieszkańców. Na drugim końcu tabeli jest warmińsko-mazurski, gdzie stopa bezrobocia przekroczyła 8,5%. Zdaniem ekonomisty Banku Santander Marcina Luzińskiego widoczna jest poprawa na rynku pracy, ale tempo spadku bezrobocia może być trudne do utrzymania. Nie wykluczyłbym, że ono potencjalnie może jeszcze poniżej 5% spaść. Natomiast już od wielu miesięcy widzimy, że bezrobocie spada, ale coraz wolniej, więc coraz trudniej będzie mu przebić te granice. W urzędach pracy zmniejszył się odsetek osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Mniej jest również osób, które nigdy wcześniej nie podjęły zatrudnienia. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Ponad 5 tysięcy policjantów na drogach w całej Polsce. Mundurowi sprawdzają przede wszystkim, czy kierowcy nie przekraczają dozwolonej prędkości. Więcej o akcji Prędkość opowie Mariusz Pieśniewski. Na co dzień ponad 4 tysiące policjantów pełni służbę na drodze. Dziś łącznie przy tej wzmożonej akcji będzie 1000 więcej, więc proszę się spodziewać więcej patroli. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Ktoś powie, no znowu nabijać będą kasę na mandatach. Nie dajcie nam szansy. Prędkość wciąż jest czynnikiem dominującym w 1/3 śmiertelnych wypadków. Prędkość zabija, fizyki nie oszukamy i im większa prędkość, tym prawdopodobieństwo obrażeń ciała większych, łącznie z ryzykiem śmierci, jest większe. Policjanci przypominają, szybka i bezpieczna jazda to dwa wykluczające się określenia. My jesteśmy szybcy, sprawni, jesteśmy jak błyskawica. Jeśli my jedziemy zbyt szybko, to jeśli ktoś wykona manewr, którego my się nie spodziewamy, to nie mamy szans na reakcję. W zeszłym roku nadmierna prędkość była powodem śmierci 778 osób. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A więcej na ten temat już wkrótce w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Laureatów muzycznych Nagród Mateusza Trójki poznamy już wieczorem. To uhonorowanie zarówno wykonawców znanych, jak i tych, którzy dopiero zaczynają przygodę na scenie, mówi dziennikarka muzyczna Trójki Agnieszka Szydłowska. Dla tych, którzy dostają od nas Mateusza za całokształt, jest to jeden z takich wyrazów docenienia ich pracy, a my nagradzamy i w dziedzinie muzyki popularnej, i w jazzie. Natomiast chcę wierzyć w to, że tym młodym daje to szansę na to, aby otwierały się przed nimi kolejne drzwi. No i przede wszystkim, że jest to rodzaj naszego zobowiązania, czyli nie tylko dziennikarzy Trójki, ale w ogóle dziennikarzy Polskiego Radia do zainteresowania się tymi artystami. Transmisja z gali na naszej antenie tuż po 19:00. Nagrody muzyczne programu trzeciego imienia Mateusza Święcickiego, kompozytora i pierwszego szefa muzycznego Trójki, są przyznawane za osiągnięcia w dziedzinie twórczości, wykonawstwa lub popularyzacji polskiej muzyki rozrywkowej i jazzowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na południowym zachodzie i północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W pozostałej części kraju małe i umiarkowane. Tylko dzisiaj przed południem w rejonach występowania mgieł zachmurzenie duże. To Państwo mieli okazję zaobserwować. Zresztą dzisiaj taki bardzo mglisty dzień, te mgły właściwie przez cały dzień, przynajmniej w stolicy, się utrzymywały. Temperatura od 13 stopni na północy do 18 w centrum kraju. Najcieplej dzisiaj 23 stopnie było na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 25% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt aż 65% taniej. Promocja na wybrane produkty RTV i AGD. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 16:06, dzisiaj środa, 23 października. Magdalena Dercz, Michał Jakubik, Patrycjusz Wyżga i Dariusz Pieruk przy telefonie. Dzień dobry, witamy. Proszę być z nami przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. Trójka w Budapeszcie. Węgrzy mają swoje święto narodowe, a my opowiadamy ich historię. Studenci węgierscy w październiku 1956 roku mieli swoje hasło. Lengyel ország utat mutat, kövessük a magyar utat. Polska pokazuje nam drogę, idźmy szlakiem węgierskim. Zapraszamy do Trójki i zapytamy o weryfikację wyborów do Senatu, a dokładnie o to, jak wygląda procedura ponownego liczenia głosów. W zasadzie jest to postępowanie nieprocesowe, ale można wyobrazić sobie ze względu na wagę sprawy, tak, transparentność i tak dalej, że przy tych czynnościach dopuszczone będą jakieś osoby, ale to są oczywiście decyzje sądu. No i wtedy to liczy albo sędzia sądu rejonowego, albo sędziowie Sądu Najwyższego. Będzie także o tym, trwa polowanie na piratów drogowych w miastach. Pamiętajmy, oprócz mandatu możemy stracić prawo jazdy, ale także po zebraniu odpowiedniej ilości punktów karnych również możemy być skierowani na powtórny egzamin. Regularnie w Zapraszamy do Trójki namawiamy Państwa do dbania o własne zdrowie. Dzisiaj także to zrobimy. Nagle jak dotknęłam tej swojej piersi, poczułam takie mocne ukłucie. Ja mówię, Boże, co to mnie ukuło? I tak zaczęłam dotykać i nagle czuję taki kamień wielki, okrągły, jakiś taki chropowaty w środku. To będzie reportaż w Trójce, kwadrans przed 7:00. A do 19:00 nie zabraknie także sportu. Po zwycięstwie Bayernu w Pireusie nie brakuje opinii, że Lewy to w tej chwili najlepszy napastnik świata. W tym sezonie zdobył już 18 goli w zaledwie 13 meczach. Tym razem potwór z Monachium strzelił Olympiakosowi swoją 57. i 58. bramkę w Lidze Mistrzów. Specjalną relację na tę okoliczność już przygotowuje dla Państwa Krzysztof Łoniewski. Dzisiaj w Trójce wielkie święto muzyki. Po raz 26 rozdane zostaną Mateusze. Wielka gala w studiu Osieckiej i na naszej antenie, jak słyszeli Państwo w serwisie, tuż po 19:00. O Mateuszach porozmawiam z Piotrem Mecem. Za pół godziny warto słuchać. Zapraszamy do Trójki aż do 19:00. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Na przykład za prosty w obsłudze Express Magnifica Smart od De'Longhi z intuicyjnym panelem kontrolnym. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1154 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Czy wiesz, że gdy myjesz naczynia w zmywarce, potrzebujesz 5 razy mniej wody i nie marnujesz czasu. Oszczędzasz czas i pieniądze. Natomiast gdy ogrzewasz mieszkanie ciepłem systemowym, nawet 40 razy ograniczasz emisję pyłów. Dzięki temu oszczędzasz zdrowie.

Edyta Bartosiewicz, Ewa Bemny, Monika Brodka, Legionerka, Anna Maria Jopek, Gabakulka, Henryk Miśkiewicz, Wojciech Młynarski, Zbigniew Namysłowski, Katarzyna Nosowska, Agnieszka Osiecka, można by jeszcze długo, długo wymieniać, Lao Tse na przykład, laureatów, dotychczasowych laureatów, tych, którzy otrzymali w 25 edycjach Mateusza przy Myśliwieckiej 357. Wielka gala dzisiaj po 19:00, do sprawy będziemy wracali. Kwadrans po 16:00. Zapraszamy do Trójki. Czy wynik wyborów parlamentarnych zostanie podważony? PiS i Koalicja Obywatelska chcą ponownego przeliczenia głosów w wyborach do Senatu w 9 okręgach, ale protestów wyborczych jest więcej, w sumie ponad 60. O tym, czy ponowne liczenie głosów się odbędzie, zdecyduje Sąd Najwyższy. A my pytamy, jak takie ewentualne sprawdzenie mogłoby wyglądać. W sprawie przyjrzał się Kuba Witkowski. Prawo i Sprawiedliwość domaga się ponownego przeliczenia głosów w okręgach w Toruniu, w Katowicach, Koninie, Kaliszu i Koszalinie. Koalicja Obywatelska natomiast w Jeleniej Górze, Łomży i Pabianicach. PiS uważa, że głosy zostały źle policzone. Tak o tym mówił wczoraj w Polskim Radiu Lech Jaworski, który do Senatu startował właśnie z list tego ugrupowania. Z jednej strony mamy do czynienia z niewielką różnicą głosów, to jest też fakt, ale bardziej istotnym w moim przekonaniu argumentem jest to, że liczba głosów nieważnych oddanych na poszczególnych kandydatów jest większa niż przewaga jednego kandydata nad drugim. A co budzi wątpliwości Koalicji Obywatelskiej? Jak twierdzą politycy tej opcji, w Jeleniej Górze kandydat Komitetu Polska Lewica omyłkowo został oznaczony logiem Lewicy, co mogło wprowadzać w błąd wyborców. W Łomży natomiast opozycja kwestionuje wybór Marka Komorowskiego z PiS-u, który w walce o fotel senatora zastąpił zmarłego Kornela Morawieckiego. Jak wczoraj uzasadniał Robert Tyszkiewicz z Platformy Obywatelskiej, nowy kandydat został zgłoszony z naruszeniem przepisów. Jest absolutnie jasne, że jeżeli Kornel Morawiecki zmarł 13 dni przed wyborami, to nie można z zachowaniem terminu 15-dniowego zgłosić w jego miejsce nowego kandydata. Wnioskujemy zatem o uznanie nieważności wyborów w okręgu 59 Łomżyńsko-Suwalski. Oprócz tego w dwóch okręgach opozycja ma też zastrzeżenia do niejasnych instrukcji dotyczących głosowania, które mogły jej zdaniem wpłynąć na liczbę nieważnych głosów. Czy protesty są w ogóle zasadne? O tym przekonamy się wkrótce. Sprawą zajmie się Sąd Najwyższy, który w pierwszej kolejności sprawdzi, czy protesty w ogóle mają jakiekolwiek uzasadnienie. A co potem? Sąd zwraca się do konkretnej komisji wyborczej, której protest dotyczy, Państwowej Komisji Wyborczej i prokuratora generalnego o zajęcie stanowiska w sprawie protestu. Mówi sędzia Michał Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego. Po tym stanowisku rzecz trafia pod obrady zespołu trzech sędziów z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i po rozpoznaniu takiego protestu skład trójkowy wydaje postanowienie, opinię w sprawie tego protestu. I to także ten zespół zdecyduje o sposobie ewentualnego ponownego przeliczenia głosów. No i to mogą być najróżniejsze formuły tego liczenia czy sprawdzania. W zasadzie jest to postępowanie nieprocesowe, ale można wyobrazić sobie ze względu na wagę sprawy, tak, transparentność i tak dalej, że przy tych czynnościach dopuszczone będą jakieś osoby, ale to są oczywiście decyzje sądu. No i wtedy to liczy albo sędzia sądu rejonowego, albo sędziowie Sądu Najwyższego. Pytanie tylko, co sędziowie zastaną w tych okręgach. Według prawa gminy, na terenie których znajdują się poszczególne komisje obwodowe, przez 5 lat muszą przechowywać karty do głosowania. Niestety, bardzo często są one tylko zabezpieczone, ale już nieposortowane. Wszystko przez niedbałość niektórych komisji, mówi profesor Bartłomiej Michalak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Czasami po prostu pakuje to wszystko jak leci. W skrajnym przypadku, a takie przypadki w wyborach samorządowych z 2014 roku miały miejsce na przykład w Warszawie. Komisja bez jakiejkolwiek segregacji wrzuciła wszystko do przysłowiowego i dosłownego worka. A wtedy dużo trudniej sprawdza się takie głosy. Okazuje się jednak, że do tego wcale nie musi dojść. Sąd Najwyższy może też obrać inną drogę. Sąd może zarządzić ponowne ustalenie wyników głosowania w obwodzie na terenie obwodu, okręgu, w skrajnym przypadku całego kraju, powtórzyć pewne czynności. To nie musi od razu oznaczać liczenia głosów. Co ciekawe, sytuacja, kiedy to Sąd Najwyższy w jakimś okręgu zakwestionował wybory, już się zdarzała. Na przykład w 2005 roku wybory do Senatu musiały być powtórzone w Częstochowie. Tam Sąd Najwyższy, przejrzawszy oddane głosy, unieważnił wcześniejsze głosowanie. Dodajmy, że na decyzję możemy czekać nawet 3 miesiące, bo tyle właśnie zgodnie z prawem ma Sąd Najwyższy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 19 minut po 16, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, czas na trójkową piosenkę dnia. To Pijama Porno, nagranie pod tytułem Pomocy. Mam zbyt wiele miejsca w łóżku, wanna stoi pusta, już się ze mną często zimna, kołdra i poduszka, kogo zagram sam przed sobą, co po mnie zostanie, nie wiem którą pójdę drogą. Stadem gdzieś pod sercem czuję kolec, kiedy mi zarzucasz stradę, spadły plagi na to plemię, już tu taki mamy klimat, znowu wcześniej przyjdzie jesień, a po zimie zima. Ratunku, ratunku, pomocy, pomocy. Ratunku, pomocy, pomocy, krzyczę na cały głos. Pijama Porno w trójkowej piosence dnia. Nagranie pod tytułem Pomocy. 16.23. Na to lecimy do Budapesztu. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Budapesztu. Trójka. Jesteśmy połączeni. Dzisiaj wielkie narodowe święto Węgier. W stolicy jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry, jak tam Budapeszt? Dzień dobry, bardzo piękny. Nie wiem, czy mam tutaj was troszkę denerwować, bo słyszałem, że w Warszawie mgliście. Bardzo dzisiaj, tak. W Budapeszcie piękne słońce, ciepło, 24 stopnie, więc nic, tylko przyjeżdżać i świętować. No właśnie, proszę pana, to jest fantastyczna pogoda do tego, by korzystać z tego, jak rozumiem, wolnego dnia i po prostu świętować rocznicę powstania węgierskiego 1956 roku. Tak brzmi bowiem nazwa tego dzisiejszego święta. Jak zatem świętują ten dzień Węgrzy, jak świętuje reporter Trójki Mariusz Krzemiński? Czy ty się przyłączyłeś do tych obchodów? No oczywiście, zacznijmy od tego, że to jest jedno z dwóch największych narodowych świąt na Węgrzech. Porównując do naszych świąt, no to odpowiednik Święta Niepodległości z 11 listopada albo rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W całym Budapeszcie już od kilku dni na każdym budynku wiszą węgierskie flagi, a z okazji święta dziś do godziny 18 w słynnym gmachu parlamentu będzie można oglądać Narodowy Skarb Węgier, czyli koronę świętego Stefana. I choć tego dnia tak naprawdę wspominamy bardzo dramatyczne wydarzenia, to Węgrzy starają się obchodzić to święto w rodzinnym gronie. No i co ciekawe, największe węgierskie święto narodowe jest mocno związane z Polską, bo powstanie z 1956 roku było kontynuacją tego, co kilka miesięcy wcześniej wydarzyło się w Poznaniu, mówi dr Tibor Geręczer, historyk i dyrektor Fundacji Wacława Felczaka. Jesteśmy w 56 roku. Dla słuchaczy polskich jest oczywistą rzeczą, że poznański czerwiec był wcześniej niż węgierska jesień. Studenci węgierscy w październiku 1956 roku mieli swoje hasło. Lengyelország utat mutat, kövessük a magyar utat. Polska pokazuje nam drogę, idźmy szlakiem węgierskim. Wszystkie te demonstracje zaczęły się pod pomnikiem Bema. Właśnie dlatego, bo oni żądali podobnie przemiany w kierownictwie partii, jak było w Polsce. Miklosz Mirowic, historyk. Wywieszona była flaga polska tutaj przed pomnikiem generała Józefa Bema. Nawet kilka Polaków brali udział w manifestacjach. Podobno jest taka wręcz legenda panująca do dzisiaj jeszcze. Mówi się, że wśród tych protestujących był też wybitny polski poeta Zbigniew Herbert. To jest tylko legenda, niestety Herbert nie był tam. Oprócz tego oczywiście był grupa polskich studentów, ci, którzy studiowali w tym okresie na Węgrzech oraz polscy dziennikarze też. Najważniejsze wydarzenia tej rewolucji to te najbardziej dramatyczne, do których doszło trochę później. Dwa dni później na placu Kossutha przed parlamentem była chyba najkrawsze wydarzenie, kiedy funkcjonariusze bezpieki i żołnierze radzieccy otworzyli ogenie na demonstrantów. Zginęło bardzo dużo ludzi, do dziś nie wiemy dokładnie ile. Dzisiaj tam są jeszcze miejsca, w których widać ślady po kulach. Tak, na placu Kossutha są ślady i w 8 dzielnicy, 7 dzielnicy też są budynki do dziś, na które widać ślady walki. Trzeba zwrócić uwagę na to, jakie było odniesienie społeczeństwa polskiego do rewolucji węgierskiej. Jerzy Snopek, ambasador Polski na Węgrzech. Nikt, żadne państwo nie pomogły w takim zakresie jak Polska. Pomoc polska to było 2 miliony ówczesnych dolarów amerykańskich. Kilkanaście transportów, medykamentów, żywności. Te słynne akcje krwiodawcze. Wtedy było jedno z pierwszych, pierwszy odcinek powieści radiowej Matysiakowie. I w pierwszym odcinku stary Matysiak, grany przez wspaniałego Jana Ciecierskiego, składa żonie Helence sprawozdanie z wypłaty własnej. Tam dodaje, że jeszcze 50 zł na Węgrów przeznaczyłem. Żywy i bardzo emocjonalnym obrazem i symbolem tej pomocy jest to, że w tym okresie w Warszawie było pudełko otwarte z napisem, że dla powstańców węgierskich. Tam rzucili warszawiacy swoje złote i tak naprawdę nikt nie musiał ochronić tego pudełku, bo była taka solidarność w społeczeństwie, że wszyscy wiedzieli, że to jest bardzo ważne wydarzenie i tak naprawdę powstańcy węgierscy nie tylko walczą dla siebie, ale walczą także dla wszystkich obywateli, ci, którzy żyją po naszej stronie żelaznej. W Budapeszcie miejsc związanych i akcentów związanych z Polską jest dużo, dużo więcej, no ale jedno jest szczególne. Udało mi się je odwiedzić, no i niebawem chętnie o nim opowiem. To umówmy się króciutko po 17, dobrze? Dobrze, bardzo dobrze. Mariusz Krzemiński prosto z Budapesztu. Do usłyszenia za kilkadziesiąt minut. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Budapesztu.

dla mnie stanął czas. Przyszedł po mnie odrzucenia strach. Czy widzisz okiem domy? Czy o to, co grałeś, masz? Dręczę się w kółko, życząc szczęścia wam. Śledzę, śledzę was jak szpieg po kryjomu waszej pościeli. Rzucam cień. Nie kłam, nie kłam, nie kłam, nie kłam znów, że wyjechałeś z nią z miasta i już w balkony księżycem zaglądam. Widzę, jak wam dobrze tu. Mdłości wina koją ból. Myślę. Barbara Wrońska w programie trzecim Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki aż do 19. Proszę uważnie słuchać i proszę nie przestawać słuchać także po 19, bo wtedy, proszę Państwa, niezwykła uroczystość. Program trzeci po raz 26 wręczy Mateusze. Wręczać będzie między innymi, czy wręczać tak dokładnie, to nie wiem, ogłaszać laureatów na pewno. Piotr Met, dzień dobry. Dzień dobry. Z wręczaniem chyba zabraknie mi rąk. No właśnie. Tym razem? Tak, tym razem dlaczego? Bo kategorie są dwie, tak jak dotychczas, jazz i muzyka rozrywkowa, ale będą też nagrody wyjątkowe, tak? Postanowiliśmy w tym roku z uwagi na równy poziom, mówię w liczbie mnogiej, bo w imieniu Akademii Muzycznej Trójki, która najpierw proponuje wykonawców do nagród, a potem dyskutuje nad tymi kandydaturami, postanowiliśmy z uwagi na bardzo równy poziom, oprócz Mateusza w każdej kategorii, przyznać też wyróżnienia nominowanym, więc będzie bardzo wypełniony dzisiaj program, no i myślę, że będziemy mieli duży kłopot, żeby zmieścić się w pełne 2 godziny. Zobaczymy. No może się uda. Bardzo bym chciał, zachęcając, powiedzieć, kto dzisiaj wystąpi na scenie Przemyśliwieckiej. Ale nie mogę tego zrobić, bo wystąpią, proszę Państwa, laureaci, a to jest absolutna tajemnica, do 19:00 i Państwo będą się przekonywać, słuchając, bo proszę słuchać programu Trzeciego Polskiego Radia po 19:00. Transmisja tej uroczystości na naszej antenie. Państwo się będą przekonywać, kto jest laureatem. Jazz i muzyka rozrywkowa, ich w każdej z tych kategorii 3 nagrody, tak? Wydarzenie, całokształt, no i debiut. Przed chwilą Basia Wrońska za debiut płytowy. To był taki jeden z kłopotów, które mamy zawsze w Akademii Muzycznej, ponieważ Basia jest na scenie już trochę czasu, między innymi chociażby w zespole Ballady i Romanse, ale formalnie debiut firmowany swoim nazwiskiem, właśnie Dom z Ognia i Wody, to była płyta, którą wyróżniliśmy za debiut w roku ubiegłym. A Akademia Muzyczna, proszę pana, Radiowej Trójki, to kto? To szacowne grono moich kolegów i koleżanek i teraz bardzo cię proszę o zwolnienie mnie z tego obowiązku, bo jest nas trochę i na pewno zapomnę o kimś i potem dostanę burę. W związku z czym generalnie są to przedstawiciele redakcji muzycznej programu trzeciego. Ja wiem, mądry jestem, bo mam napisane. Baron, Gacek, Hoffman, Metz, Niedźwiecki, Owczarek, Stelmach, Sylwin, Szydłowska i Żąda. I to, proszę Państwa, w kolejności alfabetycznej. A Mateusza po raz 26, co to w ogóle za nagroda? To jest nagroda, którą wymyślili Jan Borkowski i Paweł Sztompkę ku czci Mateusza Święcickiego, pierwszego dyrektora muzycznego programu trzeciego. W rok po jego odejściu po raz pierwszy przyznano właśnie Mateusze. Od tego czasu w zasadzie w niezmienionej formie, różne tam były przygody i wariacje na temat, w niezmienionej formie przyznajemy te nagrody. Pierwsza uroczystość to była 1 kwietnia, bo wtedy Trójka ma urodziny 87 roku. Z okazji 25-lecia Trójki. No i od tego czasu te nagrody, które jak wiemy są przez muzyków bardzo cenione i tak naprawdę przez ostatnie dni wszyscy odbieramy telefony, żebyśmy coś zdradzili, tak? Wiedzą tylko ci, którzy zostali zaproszeni, bo im musieli to powiedzieć. Bo muszą się przygotować do występu. Tak. A grono, proszę Państwa, tych, którzy do tej pory zostali laureatami tej nagrody, to jest zupełnie niebywałe. Wymienić kilka nazwisk. Chyba ja już mówiłem i to też w kolejności alfabetycznej, to od tej drugiej strony listy, jeśli Państwo pozwolą, teraz zajrzę. Włodek Pawlik, Laocze, Raz, Dwa, Trzy, Strachy na Lach, Wojtek Mazolewski, Muniek Staszczyk, Tomasz Stańko, Dawid Podsiadło. No wybieniać można by długo, znaleźć się w tym gronie, to nie żarty. Bardzo często są to, chciałbym to bardzo mocno podkreślić, zespoły, muzycy, wykonawcy, piosenkarze i piosenkarki, które tak naprawdę zaczynały swoją karierę właśnie od Trójki, właśnie tu po raz pierwszy pojawiły się na antenie radiowej ich piosenki. W tym roku mamy też taki klasyczny, choć bez nazwisk, moment, kiedy ktoś, kto kiedyś przyniósł do nas swoją pierwszą, jedną, jedyną piosenkę, którą po prostu puściliśmy w Trójce, doczekał się wyróżnienia. Po 19:00, proszę Państwa, gala, po 19:00 transmisja i po 19:00 wszystko się wyjaśni, ale przede wszystkim to będzie niezwykła uczta muzyczna, bo laureaci będą dla Państwa koncertować. To na koniec jeszcze 3 słowa o tym nazwisku. Król, który przed rokiem za album dostał nagrodę troszkę nietypową, bo debiutantem już nie był i dostał nagrodę za wydarzenie, bo ten album był rzeczywiście wydarzeniem. To są, kto wie, czy nie najciekawsze nagrody, jakie tutaj dajemy. Piotr Metz. Bardzo, Piotrze, dziękuję. Do usłyszenia po 19:00. Dzisiaj, proszę Państwa, bez dwóch zdań, nie waham się, by używać tego określenia, święto muzyki w programie trzecim Polskiego Radia. 18 minut do 17:00, a gala rusza krótko po 19:00. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Niespodzianek. poranek. Spokojnie nic nie planowałem. Przed rokiem, a kto dzisiaj laureatem, kto dzisiaj otrzyma Mateusza, to proszę sprawdzić po 19 na antenie Trójki. Kwadrans do 17 został. Zapraszamy do Trójki. Będzie sportowo, proszę Państwa, Krzysztof Łoniewski obok mnie. Dzień dobry, Krzysiu. Dzień dobry. Bo zdaje się, że w tej nie przez wszystkich z Państwa ukochanej dyscyplinie, jaką jest piłka nożna, no przynajmniej w krajowym wydaniu, sporo się dzieje na europejskim boisku, na europejskim podwórku, ale za sprawą polskiego nazwiska. To prawda. We wczorajszych spotkaniach w Champions League liczyliśmy nawet nie po cichu na kolejne gole Roberta Lewandowskiego. Sezon zaczął z wysokiego C. Trafił do bramki rywali już 18 razy w 13 spotkaniach. W Pireusie też zrobił swoje, zdobył dwie bramki i poprowadził Bayern Monachium do wygranej 3-2 z Olympiakosem. Swoją skutecznością kapitan naszej kadry zapracował na groźny przydomek. Wspomniał o nim piłkarski ekspert Dariusz Tuzimek z footballface.pl i Wirtualnej Polski. Tym razem potwór z Monachium strzelił Olympiakosowi swoją 57. i 58. bramkę w Lidze Mistrzów. Ktoś kiedyś na Twitterze napisał, a ja to pamiętam jeszcze tak zamierzchłe czasy, że mogę sobie przypomnieć nawet taki mecz Bayernu, w którym Lewandowski nie strzelił gola. Dobry żart, ale rzeczywiście Lewandowski na własnych plecach dźwiga ofensywę Bayernu i coraz więcej głosów płynących z ust uznanych postaci w światowym futbolu, że Lewy to w tej chwili najlepszy napastnik na świecie. Na co jeszcze warto było wczoraj zwrócić uwagę? Tym razem nakręcaliśmy się trochę sztucznie na mecz Juventusu-Turyn, w którym broni Wojtek Szczęsny, z Lokomotywem Moskwa, gdzie gra Grzegorz Krychowiak. Obaj piłkarze znają się od dziecka, gdy razem grywali w juniorskich reprezentacjach Polski. Chłopaki się lubią, są kumplami, ale nie szczędzą sobie szyderstw w mediach społecznościowych. A to Krychowiak się zaśmieje ze Szczęsnego, że puścił jakiegoś babola, a to bramkarz zrewanżuje mu się opinią, że bardzo ładnie się ubrał, wkładając na siebie gustowne futro, i pyta prześmiewszo Krychowiaka, czy męskich nie było. Po wczorajszym wieczorze w nastroju do żartów był raczej Szczęsny. Juventus wymęczył wygraną 2-1. Wymęczył, bo Lokomotiv prowadził do 77 minuty. Krychowiak zagrał marnie. Podobno odczuwa ciągle skutki zatrucia pokarmowego. Co czeka nas dziś? Też jest szansa na polskie gole w Lidze Mistrzów, mówi dziennikarz Przeglądu Sportowego Michał Trela. Milik miał w tym sezonie, tej jesieni, już kiepską fazę, natomiast po niedawnym zgrupowaniu reprezentacji Polski, na którym strzelił efektownego gola, wrócił do klubu skrzydlony, zdobył dwie bramki w weekendowym meczu przeciwko Hellasowi Verona i znów zrobiło się wokół niego głośno. Ponoć bardzo mocno przyspieszyły rozmowy o nowym kontrakcie do 2024 roku i jest szansa, że lada moment ta umowa wejdzie w życie, więc gol w Lidze Mistrzów przeciwko Salzburgowi byłby idealnym przypieczętem tej dobrej wiadomości dla polskiego napastnika. Trzymamy kciuki za Arkadiusza Milika w meczu Napoli z Salzburgiem. Ciekawie powinno być też w Mediolanie, gdzie Inter zagra z Borussią Dortmund. Pozbawioną jednak swoich żądeł. BVB zagra bez Paco Alcacera i Marco Reusa. Mecze Interu z Borussią i Salzburga z Napoli o 21:00, a serwis sportowy za 17 minut. Jeśli dobrze pamiętam, to końcówka ubiegłorocznej Ligi Mistrzów była fantastyczna i ktoś, kto nie oglądał, mógł żałować. I ja, proszę pana, Żałowałem. Bo nie oglądał pan. Bo nie oglądałem. Czy w związku z tym pan radzi mi, obserwując to, co do tej pory się działo, by tego błędu nie popełnić w tym roku i już teraz się włączyć? Zdecydowanie tak panu radzę, bo piłka w wydaniu Ligi Mistrzów to inna dyscyplina niż piłka w wydaniu krajowym. O, i tym argumentem mnie pan skutecznie przekonał. Bardzo dziękuję, do usłyszenia około 17. A teraz 11 minut do 5. Waterboys w programie trzecim Polskiego Radia. Wracamy do tematu, o którym państwu opowiadałem. Od rana w całym kraju policja przeprowadza kolejną akcję pod hasłem Prędkość. Zatrzymania samochodu i kontroli możemy spodziewać się właściwie wszędzie. Sprawdzenia stanu technicznego auta także oraz trzeźwości kierowcy czy dokładnego montażu fotelika dla dziecka na przykład. Więc każdy detal będzie zweryfikowany. Czy takie akcje przynoszą oczekiwany skutek, czyli zwiększają bezpieczeństwo na drogach? O to pytała Ewa Dudzińska. To w ogóle coś pomoże, bo jak wariaci będą jeździć... Pewnie, że pomoże, no raczej pomoże. Jak policja będzie kontrolować, to jak nie pomoże. No ale to dzisiaj pomoże, bo dzisiaj o tym wiemy, że ale oni... Ale to się wystraszą, no parę razy zapłaci i będzie mniej tych głupich. Do godziny 22:00 5000 policjantów, taki sztab ludzi wyszedł dziś na nasze szosy w całym kraju? Bardzo dobrym rozwiązaniem jest tak zwany kaskadowy pomiar prędkości. Rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji, inspektor Mariusz Ciarka. Gdzie w niedużych odległościach ustawiają się policjanci, aby wyłapać moim zdaniem tych największych cwaniaków, a więc ten pierwszy radiowóz, który nie wyłapie, bo ktoś został ostrzeżony poprzez mrugnięcie światłami i ten kierowca zwolnił, ale zaraz po mignięciu radiowozu bezczelnie wciska gaz do dechy, wyłapany jest przez kolejny, drugi patrol i myślę, że właśnie na tym drugim, trzecim patrolu wpadają ci najwięksi piraci drogowi. Nie ma tradycji motoryzacyjnej. Jeszcze 30 lat temu to jeden trabant stał na podwórku. Punkty i kasa. Bogacz to nie pęka. Bogacz to zapłaci i pojedzie dalej jak Maria. No ale punkty ma. Przestrzegać trzeba przepisów i będzie dobrze. Policjanci w całym naszym województwie dzisiaj eliminują z drogi kierowców, którzy drastycznie przekraczają dozwoloną prędkość. Podkomisarz Piotr Garstka, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. Policjanci pełnią służbę dzisiaj na każdych drogach. Są to zarówno autostrady, drogi szybkiego ruchu, drogi powiatowe, ale też na zwykłej drodze gminnej, gdzie tak naprawdę codziennie się nie ustawiamy, a mamy sygnały od mieszkańców, że na takich drogach również są te prędkości łamane. To nie tylko mogą być punkty, nie tylko wysoki mandat, ale też można odebrać prawo jazdy w jakich sytuacjach? Tak, oczywiście przy przekroczeniu prędkości powyżej 50 km na godzinę w terenie zabudowanym kierowca automatycznie ma zatrzymane prawo jazdy na okres 3 miesięcy i jego dalsza jazda jest już kończona. Teraz policja ma nowe uprawnienia, czyli samochód policyjny może również stanąć nawet tam, gdzie inny kierowca stanąć nie może. To już będziecie w tej dzisiejszej akcji panowie wykorzystywać? Tak naprawdę tutaj się dużo nie zmienia. To jest tak jakby uszczegółowienie przepisów. Może skończą się też te skargi, dlaczego policjanci stoją gdzieś w miejscach, gdzie normalne pojazdy nie mogą się zatrzymywać, a my musimy reagować i wyłapywać piratów drogowych, być może ratując w ten sposób komuś życie. Pamiętajmy, oprócz mandatu możemy stracić prawo jazdy, ale także po zebraniu odpowiedniej ilości punktów karnych również możemy być skierowani na powtórny egzamin. Akcja Prędkość potrwa dzisiaj do godziny 22, a w Trójce dzisiaj sporo muzyki laureatów nagrody Mateusza Gala. 26. gala, proszę Państwa, dzisiaj po 19. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc. Podaruj lepsze życie. www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.